न साक्षात तद आत्सौ भूतिका तथा कर्मियों न अस्तरोपासन सिद्धि। कैसा कर्मी को उस प्रकार साक्षात आपकी नहीं होती है, इसलिए कर्मी को अस्तरोपासन की सिद्धि नहीं होती। इतस्य अस्तरोपासन कर्मानुष्ठान न से युक्त प्रयोग। दूसरा हेतु ये भी है कि अक्षरोपासन और कर्म दोनों एक साथ साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? अक्षरोपासका नाम प्रयोग के प्राप्त स्वातंत्र भूखा इतरे काम पारतंत्र ईश्वराधीनता। भगवान कहते हैं ना कि देखा नाम समर्ता मृत्यु साक्षात, इसका मतलब उनका उद्धार भगवत है स्वतंत्र। तो इसी बात को कहते हैं अक्षरोपासका नाम तो कैवल्य प्राप्ति में स्वातंत्र कर दिया कि ते प्राप्त होती मान ही। और जो सगुणोपासक हैं उनकी काई से शाम पारतंत्र इन ईश्वरा दीनता दर्शित भगवान ऐसा नाम समुद्धरता कोई स्थिति का ही कि ननु अक्षरोपासक अन्य सामग्री ईश्वरात्मक अभिविकार तद अधीन करता। अच्छी वैद्य बताओ कि अक्षरोपासक ही भगवत रूप है कि सभी भगवत रूप अक्षरोपासक ही जो आत्मा है वही परमात्मा रूप है कि बाकी जितने हैं सभी का आत्मा जो है परमात्मा स्वरूप ही है? और यदि सभी का जो है परमात्मा स्वरूप ही है तो दूसरे अक्षरोपासक तो अधीन नहीं हुआ और दूसरे अधीन कैसे हुआ? मानो अक्षरोपासक व अन्य सामग्री ईश्वरात्मक विशेषा अभी तो इसको रूप है तो तदाधीन यदि ईश्वर से आत्मभूता मता अभेद दर्शित बाद अक्षर रूप ये व्यक्ति अब जब ईश्वर के आत्मभूत हो गए ना वो अभेद दर्शी इसलिए वो अक्षर रूप हो गए। इस समुद्धरण कर्म वचनम दान प्रति अपेकलम क्या तो समुद्धरण क्या करना वो तो स्वयं अक्षर रूप हो गए ना। तो जो स्वयं अक्षर रूप है तो उसका उद्धार की बात तो नहीं बनेगी। तो उनका जो है उनका जो उद्धार जो है करने की बात आएगी ये जो है अपने कलम क्या है यानी व्यर्थ व्यर्थ में तुष्ट बात थोड़ी कर्मयोग अक्षरोपात कर्म योग योग से अक्षरोपास्य ये दोनों का युगपद एकत्र अयोगी के संदर्भ वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसमें बोलते हैं यस्माच अर्जुन से अत्यंत मेव हितैषी भगवान, इसलिए अर्जुन के अत्यंत हितैषी हैं भगवान। तस्य सम्यक दर्शन दर्शन अनन्वितम कर्म योगम एक दृष्टि मंत्र योग, इसलिए भगवान अर्जुन के लिए सम्यक दर्शन से पृथक सम्यक दर्शन से युक्त नहीं उसके अनन्वित कर्म योग जो है यहाँ अनन्वित अनन्वित नहीं होना चाहिए अनन्वित दोनों का एक साथ संबंध नहीं बनेगा। अनन्वितम सम्यक दर्शन अनन्वितम कर्मयोगम क्यों कर्मयोग का उद्देश्य क्या एक दृष्टि मंत्रम एक ही दृष्टि वाला है ना अनन्वितम है अन्वित नहीं होना चाहिए भाई कम से कम अंत का ध्यान रखेगा। सम्यक दर्शन से अन्वित कर्मयोग नहीं होता है और अलग तो किया ना पहले ही कह दिया उसको और बाद में कहा कि उसको टू करके उसके पृथक करके सब जो है वह आपके पास होता है। अर्जुन जो है ना उसका अधिकारी नहीं है, इसलिए बात करना है ना, इसीलिए कहा भेद दृष्टिमंतम अर्जुनम है, भगवान भेद दृष्टिमंतम है जो है वह कर्मोदिशति भगवान कर्मयोगम कर्मयोगम कहाँ उपदेश किया, कहा कहा पूर्व कर्मयोग है इत्यादि विशेषण इनका अक्षरोपाठ को अक्षरोपाठ को वाक्यादि कर्म आत्मान वेद अक्षरोपाठक तो महावाक्य के द्वारा जो है अपने ईश्वर स्वरूप को जानता है, है? तो नाशव क्रियायान गुण अनुभव, इसलिए क्रिया के साथ जो है वह गौण भाव से किसी प्रकार कर्तृत्व का अनुभव करता नहीं। गुणत्वेश्वर त्वयो एकत्र व्याघाता गुणत्व और ईश्वर मतलब सामर्थ्य भी हो व्यक्ति में और गौण भी हो, ज्ञान में बात आई कि नहीं, आप ईश्वर भी हो और गौण भी हो दोनों ईश्वर में स्वातंत्र है मुख्य रहेगा गौण कैसे बनेगा, स्वातंत्र के कारण कभी गौण भी हो सकता है, नहीं नहीं स्वातंत्र के साथ गौण नहीं, वो जिस समय गौण के समान दिखाता है उस समय भी स्वतंत्र है, जिस समय वो अवतार लेकर के बालक शरीर में दिखता है उस समय भी वो सर्वज्ञ रहता है सर्वशक्तिमत रहता है स्वतंत्र, उसके स्वातंत्र में कोई हानि नहीं, भले ही गौण दिख भले गौण दिख तो गौण हो नहीं सकता, गौण हो नहीं सकता, इसी बात को कहते हैं कि करते स्वम गुण के गुण के स्वर तयो एकत्र व्याघाता अतो कि न सर्वपाषण कर्म अनुष्ठान करके एकत्र योग, इसलिए अक्षरोपासन और कर्मानुष्ठान दोनों एक साथ संबंध न च आत्मान ईश्वरम प्रमाण तो बुद्ध, हमने ईश्वर स्वरूप को शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो जान लिया तस्थित गुण भाव विदिशति, और किसी के गुण भाव को नहीं प्राप्त हो सकता, किसका हाथ जोड़े किसका हाथ जोड़े किसका हाथ जोड़े हमारा काम कर दो हमारा काम, अरे इधर तो तुम जो है वह चक्रवर्ती हो इधर जो है वह सबके पास हाथ हाथ जोड़ते हो, पर आजकल ऐसा होता है आजकल जो प्रधानमंत्री होता है वो सबके पास हाथ जोड़ते जोड़ने जाता है कि हमको वोट देना हमको वोट देना हमको वोट देना, इसका मतलब ये है कि आजकल प्रजा ही राजा है, ये मंत्री आदि नौकर ये राजा नहीं, प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा, इसलिए ये लोग उस राजा के पास जाते हैं हाथ जोड़ते कि हमको ये दे दे हमको दे दे हमको दे दे, अब जब अधिकार में आ जाते हैं तो उतने देर जो है भले ही भूल जाए राजा जो है उतने देर भले ही भूल जाए पर फिर हाथ जोड़ने तो जाने पड़ेगा वहां, तो राजा तो इसमें प्रजा ही है पर प्रजा जो है अपने महत्व को भूल जाती है, क्योंकि राज देश में आ जाती है तो वो अपना ठीक राजा नहीं ठीक जो है अधिकार नहीं दे गलत को अधिकार दे दिया, राजा मंत्री बना दिया गलत को, अब गलत को मंत्री बना दिया तो वो तकलीफ तो दे रहे क्यों सब नहीं हटे तो तकलीफ तो समझते ही न च आत्मान ईश्वर प्रमाण तो बुद्धा कश्चित गुण भाव निशति कश्चित कश्चित विरोधा दोनों विरोध थोड़ी ठीक है अक्षरोपाधि कर्म योग यो एकत्र क्या पर्याय हाँ एकत्र पर्याय अयोग्य परिक्रमा एकत्र योग नहीं करते यानी युगपत नहीं हो सकता, पर्याय शब्द यहाँ पर युगपत, पर्याय शब्द युगपत का उपलक्षण, इसलिए पर्याय का अर्थ दूसरा नहीं, युगपत आयोग अक्षरों पास्ते और कर्म योग इन दोनों में पर्याय दोनों एक दूसरे का पर्याय अक्षरों पास्ते एक दूसरे का पर्याय नहीं है, मतलब जो है युगपत अयोग हो जी, युगपत योग नहीं हो सकता है। अरे भाई युगपत योग क्योंकि क्रम तो मान ही देते हैं, कर्म को क्रम से जो है उसका बनता है, इसलिए युगपद अर्थ उसका मानते हैं। सर इसमें नहीं है पर्याय, एक का दूसरे पर्याय नहीं है, मेरी अक्षरोपास्ति का पर्याय है कर्म योग। अच्छा भाई पर्याय का यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जब रहा था कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, नहीं इसमें पाठ नहीं है पर्याय नहीं पाठ, क्या पाठ है नचेत की बात, नचेत की बात पाठ कर्म योग योग एकत्र पर्याय अयोगी जी, जी। एकत्र पर्याय अयोगी एक साथ दोनों नहीं हो सकते एक साथ, इसलिए कहा कि तस्मात अक्षरोपासका नाम संयुक्त दर्शन निष्ठा नाम संन्यासी नाम, अक्षरोपासक संन्यासी हो तो अक्षरोपासक जो है जो सम्यक दर्शन निष्ठ है ऐसा संन्यासी, जहाँ भाष्यकार भगवान संन्यास शब्द देते हैं वहां पर देखे घट लिखते सिद्ध सर्वेक्षणा नाम, इसको नहीं छोड़ते संन्यास शब्द आया की जो है वह सिद्ध सर्वेक्षणा नाम पुत्र इस्लाम के इस्लाम लोक इस्लाम से जो विक्षिप्त हो ऐसा, अब देश का सर्वभूतानंद इत्यादि धर्मकूपम, ये सारा का सारा ये धर्मकूप धर्म समुदाय साक्षात अमृत तत्व कारण बख्याति, साक्षात जो है अमृत तत्व कारण मैं कहूंगा कि प्रवर्त, पहले कहा था ना भाष्यकार भगवान ने देगा इनके विषय में उपरिष्ठा आगे में अक्षर पास, अभी शगुणों को पाषक के विषय में जो सुनना हो तो कुल इनके विषय में मैं सुन आगे तो साक्षात अमृतत्व कारण बख्शा, साक्षात अमृतत्व का कारण आगे आ रहा भाई देखो, ये ज्ञानी का स्वभाव है और जो मुमुक्षु है उसके लिए साधन, इसलिए जो जो है मुक्त होना चाहता है वो अगले जो सात श्लोक आएंगे इनको जीवन में धारित कर ले तो मुक्ति उसके निकट आ जाएगी, पर सुनने में जितना सरल लगेगा उतना सरल जो है जीवन में ले आने में नहीं देखिए थोड़ी देर सर्वभूता नाम की उभयता संबंध है, कहाँ सर्वभूता नाम आया आगे आएगा क्या होता ना नहीं ही दे दिया ना तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण मैत्र करुण निर्ममो निरहंकार निरहंकार समदुःख सुखक्षमी समदुःख सुखक्षमी, पहला लक्षण देखो सर्वभूतानां अद्वेष्टा, किसी भी प्राणी से द्वेष मत करो, मच्छर से भी द्वेष क्यों, क्योंकि संन्यास लेते समय तुमने प्रतिज्ञा किया है अवयम सर्वभूति को ददाम मे सत ददम मम, संन्यास लेते समय तो सब प्रतिज्ञा कर लेते और वही है कि वचन देना तो सरल है पर निभाना ठीक है। साधना का पथ कठिन, ये साधना का पथ कठिन, इसमें वचन तो सब दे देते पर निभा नहीं पाते। आजकल दीक्षा के समय आजकल मैं जल्दी दीक्षा नहीं देता गृहस्थ को भी, उनको कहता हूँ मैं मेरी तीन बात है, एक प्रतिज्ञा तुम जीवन में निभा सको तो दीक्षा लो, पर मैं जानता हूँ तुम निभा पाओगे इसलिए तुम दीक्षा मत लो, मुझे गुरु मान लो, मैं भी कहूंगा मेरा चेला है कोई बात नहीं, और नमः शिवाय जपते रहो पर दीक्षा पूर्वक जो है वह मत, क्योंकि मेरी बात निभाने का इसलिए तुम भले विचार करो। अब उसमें सबसे बड़ी कठिन बात आजकल के लोगों के लिए ये हो गई हमारी हमारे नियम में कि तुम सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सो नहीं, एक नियम ये है ना, तो दिन में सोए नहीं चाहे जब सो पर सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सूर्योदय में बड़ी नहीं। आजकल व्यक्ति 12 बजे तक सोता है तो सूर्योदय के समय सो जाता है, लेकिन ये तुमसे नियुक्ता नहीं। अब दूसरा ये है कि तुम भोजन आज से भोजन उसी भोजन के अधिकारी हो कि जिसको भगवान को भोग लगा सके, और जिसको भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो कैसे खाओगे, जब दीक्षित हो जाएंगे तो भगवान को भोग लगा सकते हो उसी को खा सकते हो। दूसरा मीठा जो है और जो है अपद्रव्य कैसे खाओ, और ये दो नियम तुम पालन कर नहीं सकते हो, इसलिए दीक्षा मत लो। पर वो हमसे तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं और फिर जो है वह तो हमने कहा कि दीक्षा न लेने से लाभ, और ले करके तोड़ोगे तो तुम्हारी जेब में हानि है, ले करके तोड़ोगे तो तुम्हारी जेब में हानि है। पर वो उस समय प्रतिज्ञा करके ले भी लेते हैं और तोड़ देते कि पानी का प्रश्न नहीं ला दिया। तो यहाँ पर ये है सबसे पहली चीज, ये अध्येष्टा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम का दिया, ऐसा नहीं कि इस जाति विशेष के तुम देश रखते हो, इस जाति विशेष के प्रति राग रखते हो, इस प्राणी के प्रति तुम देश रखते हो, इसके प्रति राग रखते हो। अब देखो ये जो है वह वस्तुतः ये सामान्य कैसे पालन करेगा, इसलिए कहते सन्यासी तारी जो अक्षरोपासक है जिसने जो है तीनों योजनाओं का सर्वथा परित्याग कर दिया है वही नियमों का पालन कर दिया है, कि पाला लगता है सर्वभूताना मेटा किसी भी प्राणी के जब तुम्हारे मन में द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्यों कैसे होगा बताओ, तुम्हारा अभ्यास क्या होगा, आत्मप्रेम पश्चिम सर्वत्र आत्मबुद्धि करोगे तो आत्मरूप करके जब सबको देखोगे तो प्रतिकूल बुद्धि रहेगी नहीं, स्व में प्रतिकूल बुद्धि होती नहीं, तो स्व में प्रतिकूल बुद्धि जब नहीं होती तो अद्वेष्टा हो जाओगे। अब ये भी इस प्रकार नहीं कर पाओगे तो सर्वत्र आत्मबुद्धि का तुम अध्यक्ष नहीं करोगे, इसलिए यदि कहो कि कोई द्वेष कर रहा है तो कहते भाई वो द्वेष कोई कर रहा है, वो थोड़ा आत्मबुद्धि करके आपको देख रहा है, वो द्वेष करने वाला तो अज्ञानी है ना, वो तो कोई गाली दे दे तो तुम भी गाली दे दो, ये तो साधक का सामने है, वो तो असाधक है तुम साधक हो, अब कोई द्वेष कर रहा है तो हम भी द्वेष करें, सर्वभूतानां देवी सर्वभूतानां अद्वेता ये पहला नियम पता चला। अगर कोई कहे यदि ऐसा हो जाएगा वो सन्यासी, तो फिर जो है वो सन्यासी से किसी को लाभ ही नहीं होगा, वो तो पृथक के समान उदासीन हो जाएगा। अरे सर्व भूताना मध्यस्थ जब हो गया तब वो भूतों के बीच में रहेगा ही नहीं, चला जाएगा कहीं पर जो है ऐसी जगह जहाँ कहीं भी पहुंच जाता है, कौवा जो है पहुंच जाता है। तो व्यवहार तो कहीं न कहीं सामने आएगा तो कैसे करेगा? तो मैत्र वो अज्ञानी जीव तो जो है कैसा भी व्यवहार कर सकता है, पर तुमको मैत्र मित्र भाव सकते। जैसे मित्र के प्रति जो है वह स्वयं स्निग्धता चित्त में होती है, इसी प्रकार जो है कहा कि सबके प्रति, तो कोई कोई टीका काल लेते हैं कि जो है वह हाँ कोई जो है यदि शत्रु भी आ जाए तो भी उसके उससे तुम तो मित्र के समान, सबको मित्र समझते। कोई कोई इसमें योग दर्शन के अनुसार भेद कर दिया, जो समान है उनसे तो मित्र, जो अपने से जो है ज्यादा दुखी उनके प्रति करुण, ऐसे करके भाव, इसलिए कहा मैत्र वो मैत्र भाव जो है। अब जो दुखित हैं तुच्छ हैं उनके प्रति मित्रता क्या कहते हैं? वहां पर करुण है, वहां करुण ये वचन, वहां पर तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न हो जानी चाहिए कि इसका दुख कैसे दूर होगा, उसके हित की दृष्टि से तुम्हारे हृदय में भाव उत्पन्न होगा। तो करुण एवच भाग्य। अच्छा मान लीजिए कि अब आप इधर कह रहे हैं अध्यक्ष सर्वभूतानाम, कहा इधर कह दिया मित्र और करुण। अब जब मित्र रूप में हम सबको जो है सबको इस रूप में देखेंगे या जगह जगह दया करेंगे, तो दया करेंगे तो वहां पर ममत्व हो जाएगा कि नहीं ममत्व होगा? कहा नहीं, यही तो सावधान रहना है तुमको। तुम मित्रवत व्यवहार भी करो और करुणा भी करो, पर ममत्व किसी का नहीं। ये बताओ ये गृहस्थ कैसे पालन करे? इसीलिए ये जो है निर्वासनिक जो सन्यासी है उसी का लक्षण निर्मम। इसीलिए संतों का व्यवहार ऐसा होता है कि सभी ये सोचते हैं कि बहुत हमको ध्यान रखते हैं महात्मा। ये प्राय करके जो है वह लोगों के मन में भावना होती कि हमको बहुत मानते हैं महात्मा, और वो महात्मा अंदर से किसी को नहीं मानते, एक भगवान को ही मानते। पर उनका व्यवहार, क्योंकि जगत में तो स्वार्थ है प्रेम है नहीं, महात्मा के पास ही जो है निर्निमित्त प्रेम मिलता है, मैत्र करुण व्यवहार मिलता है उसके पास। वो कम से कम तो तुम्हारा दुख सुन लेता है, नहीं तो आज तुम दुख सुनने की सुनाने जाओ तो किससे सुनाने जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। वो सुन लेता है, कुछ साधन बता देता है, कुछ सहानुभूति कर लेता है। वो तुम्हारा जितना ध्यान रखता है उतना जो है जगत के लोग थोड़े ध्यान रख सकते। तो उसके अंदर मैत्र भाव जो है वह भरा हुआ है, उसके अंदर करुणा भरी हुई है, लेकिन वो अंदर से ममत्व मोह किसी का नहीं करता है, ये उसकी विशेषता होगी। इसलिए कहा निर्मम। इधर मैत्र है करुण है, उधर निर्मम है, किसी के प्रति उसका ममत्व नहीं। तो ये तो बड़ा कठिन कर्म है। आज देखो ममत्व जो है किसके सहारे टिकता है, अहंकार के सहारे टिकता है, अहम से मम टिकता है। और उसने क्या किया है इसको निरहंकार, उसको अपने ज्ञान का भी अहंकार नहीं है, उसको अपने ज्ञान का भी अहंकार नहीं है कि लोग हमको क्या कहेंगे, उसको अपने विद्या का भी अहंकार नहीं है, उसको अपने कुल का भी अहंकार नहीं है, किसी भी प्रकार का उसने अहंकार ही जब नहीं रखा तो अहंकार के सहारे टिकने वाला ममत्व कैसे रहेगा। इसलिए निर्ममो निरहंकार, तो फिर व्यवहार में रहता कैसे भाई। कहते हैं रहता ऐसे है कि जगत में तो कभी सुख आता है कभी दुख आ जाता है, पर उसका स्पर्श न सुख से होता है न दुख से होता है। कोई माला पहनाया तो उससे भी उसके अंदर का कोई स्पर्श नहीं है, और कोई जो है गाली दे दिया तो उससे भी उसके अंदर का कोई स्पर्श। सुख दुख समा है ना, कुछ लोग मानते निर्ममा का यहां पर यह है कि बाकी तो सब ममत्व छोड़ ही दिया है पर शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रखता हो। जिस शरीर को लेकर के वह विचरण कर रहा है उस शरीर के प्रति भी उसका ममत्व, उसको भी प्रारब्ध पर छोड़ दिया है, वो शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं है। और अहंकार जो है यही संपूर्ण अनर्थ का कारण है कि नहीं, वो उसका जो है निकल गया है अहंकारो विगतो यस्मात्। जिसलिए जब अहंकार ही नहीं है इसलिए सुख दुख सम तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपस्थित। एक आत्मदर्शी जो है उसके लिए सुख क्या है, दुख क्या है, मोह क्या है, ममत्व क्या है, इसका किसी प्रकार का स्पर्श है नहीं, अस्पर्श योग में है। वृत्त स्वाध्याय इत्यादि का भी उसमें अहंकार नहीं। वो सम कैसे है कि देखो राग द्वेष से व्यक्ति सम नहीं रह पाता, ये दो चीज है, किसी चीज में राग है और किसी चीज में आपका द्वेष है, चाहे पता लगे चाहे न पता लगे। माला पहनाता है तो सुख होता है कि इसका मतलब माला पहनने का राग अंदर था, अब गाली देने से दुख होता है तो इसका मतलब उसके प्रति द्वेष मन में है, मतलब वही बात है ना। कहीं न कहीं जब एकात्म तत्व का अभ्यास कोई करता है तो वहां तो एक आत्म रूप में गृहित कर रहा है ना। अब तुम तो कभी नहीं देखा हमने तुमको, अन्याय के तो तुम बड़ी विरोधी हो, पर कभी तुम्हारे दांत ने जीभ काट लिया तो उसको पत्थर से तोड़ा नहीं तुमने कभी, अन्याय तो किया दांत ने हैं? अरे दांत ने बहुत बड़ा अन्याय किया, जीभ को काट दिया। देखो ऐसे जगत में समझ लो हैं? कि धोखा से किसी ने ऐसा कर दिया हो, यदि दांत से जीभ तुम्हारी कट गई ही और तुमने दांत को पत्थर से तोड़ा नहीं, इसका मतलब अन्याय सहन करने की शक्ति तुम्हारे में है। यदि शक्ति न होती तो दांत उसी दिन तोड़ के फेंक देते थे कि तुमने अन्याय किया, खबरदार तुमको दंड देंगे। तो इस प्रकार क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि उसमें ममत्व करके रखे हो ना, ये मेरा दांत है, दूसरे का दांत तो तुम तोड़ दो, दूसरा यदि तुम्हारी एक अंगुली काट लेना, एक अंगुली काट ले जरा सा, तो दूसरे का दांत तुम पत्थर से तोड़ दोगे। तो ऐसे वहां नहीं सोचोगे कि भूल से हो गया, वहां तो तुम पत्थर से उसका दांत तोड़ ही दोगे, वहां तो कहोगे अन्याय किया। और अपने दांत से जीव कट गए तो वहां अन्याय नहीं दिखाई देता, उसमें हेतु इतने हैं कि उसमें आत्मव्याप्ति तुम्हारी है, उसमें आत्मव्याप्ति नहीं है, बस इतने हैं। और जिसको सर्वत्र आत्मव्याप्ति का अभ्यास करना है तो उसका चित्त कैसा होगा, वह अन्याय को किस रूप में देखेगा, उसको भी अन्याय दिखेगा, ऐसा नहीं कि अन्याय दिखेगा नहीं, पर अपना अन्याय दिखेगा। ये अन्याय जो है वह अपने अपने लड़के का है, अपने लड़के का अन्याय अन्याय नहीं मालूम होता, दूसरे लड़के का अन्याय बहुत बड़ा अन्याय मालूम होता। तो इस प्रकार क्या है कि आत्मव्याप्ति की बात, आत्मव्याप्ति इस प्रकार होगी तो ग्रहण करने की शक्ति बदल जाती है। उसको छोड़ो, बात जो मैं कहता हूं उसको समझने का प्रयास करो तो उसको भी हम बताएं कि यहां पर बात ये समझने की है कि आत्मव्याप्ति, देखो आत्मव्याप्ति होती है तो कहीं दांत हिलने लगता है तो उसको डॉक्टर से निकलवा देता है, पर द्वेष करके नहीं निकालता, द्वेष करके नहीं निकालता। ऐसी कहीं इस प्रकार की स्थिति है तो मार भी सकता है, पर द्वेष नहीं करके, क्रोध नहीं करके, ये जो साम्यवाद है, ये जो सनातन धर्म का साम्यवाद है, ये प्रेम पर, आत्मभाव पर आधारित है। और जो साम्यवाद का जो है वह चीन आदि रूस आदि में शुरू हुआ वो कभी टिक ही नहीं सकता, क्योंकि वह द्वेष पर आधारित है। वो तुम्हारा जो है द्वेष पर जो आधारित होगा वो साम्यवाद कैसे होगा, द्वेष पर आधारित जो मत होगा उसमें समत्व कभी आ नहीं सकता है। आत्मव्याप्ति को लेकर की जो समता है ये भारतीय, मैंने भारतीय संस्कृति का साम्यवाद ही है। इसीलिए आत्मदर्शन राजा लोगों में भी अपने यहां आत्मदर्शन कराते थे, और सारा व्यवहार वो करते हुए भी कभी भी किसी से राग द्वेष नहीं करते, ऐसा व्यवहार करते, शत्रु को फांसी भी देते थे। जैसे जज को क्या राग द्वेष रहता है क्या, जज को यदि राग द्वेष हो जाए तो जज ही नहीं हुआ वो, फिर भी किसी को फांसी देता है तो क्या उसके प्रति उसको द्वेष है, क्या उसके प्रति उसको क्रोध है, नहीं, वो तो न्याय कर रहा है, क्रोध नहीं कर रहा है, द्वेष नहीं कर रहा है। इसलिए भारतीय परंपरा को समझना बहुत ही गंभीर बात है, ये भारतीय परंपरा बहुत गंभीर है, वो पूर्ण अहिंसक है, फिर भी युद्ध को जो है वह धर्म करके प्रतिपादन करती है। ये मामूली चीज नहीं है, सब लोग बाहर से, बाहर की दृष्टि से इसकी गंभीरता को, भारतीय परंपरा की गंभीरता को नहीं समझ सकते, दृष्टि में हिंसा है, दृष्टि में या सन्यासी हो गया कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख। गोस्वामी जी कहे ना, दुख सुख हर सही जड़, दुख बिलखाही और दो स समधीर धरहि मन माही। जो जड़ के साथ आप तादात्म्य कर लेता है वही सुख में हर्षित होता है और दुख में दुखी होता है। और जो विवेकी है सर्वत्र आत्मदर्शी है जो धीर है वो दोनों में सम रहता है, क्योंकि आत्मा सम है सर्वत्र इसलिए वह सम रहता है, वो परमेश्वर के समान सम हो जाता है। तो ये कहा यहां पर सुख दुख सम। और उसके जीवन में एक और बड़ी भारी विशेषता है, क्षमी है ना, क्षमी व्यवहार में वो क्षमाशील होता है, यानी कोई कुछ भी कह दिया तो उसका उसको वो अंदर से क्षमा कर देता, उसका हित ही देखता, उसको कभी दंड देने की इच्छा नहीं करता। ये सन्यासी का धर्म है। अद्वेष्टा सर्वभूताना न द्वेष्टा आत्मनो दुख हेतु मपि, अपने को दुख का हेतु भी है तो भी उससे द्वेष नहीं करता। न किंचित द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वे न हि पश्यति, संपूर्ण भूतों को आत्म रूप करके वो देखता है। मैत्रो मित्र भावा, मैत्री मित्रतया वर्तते इति मित्र, सभी को सभी उसको अपना मित्र ही दिखते, यानी सभी के साथ सहज सरल व्यवहार करता है, दिखावटी मित्र के साथ दिखावटी व्यवहार नहीं होता है। ऐसे विवेकी का व्यवहार दिखावटी नहीं होता है, वो सभी के साथ सरल सहज व्यवहार करता है। अब लोग उसको नहीं समझ पाते, वो सरल सहज व्यवहार को समझ लेते हैं कि ये जो है हमसे ज्यादा प्रेम कर रहा है, ज्यादा मोह कर रहा है, और उसका व्यवहार उसका स्वभाव ही है, सभी को आदर देना चाहता है। तो दूसरा समझ लेता है कि देखो हमको अपने से बड़ा मान रहे, अरे वो बड़ा तो सभी को मानता है, तुम्हें को नहीं मानता है, वो तो उसका स्वभाव ही है, वो तो सभी को मानता है, वैसे खाली एक को नहीं मानता है, सभी को मानता है, सभी के हृदय में एक मैत्र भाव है उसको। मित्रते अवर्तते इति मैत्र, करुण एव च करुणा कृपा दुखितेषु, कोई दुखी होकर के आया तो उसका हृदय जो है वो बसी जाता है दया। तद्वान करुण, तद्वान वो करुण है, हित के विषय में करुण है, पर ऐसा नहीं जैसे आजकल लोग कहते हैं अब क्या करें जो है, वह कहा कि भाई जब तो आपको अनुकूल नहीं पड़ता क्यों खा लिए, अरे भक्त ने बहुत आग्रह किया, ये सब करुणा नहीं है, है? न अपना हित हुआ न उसका हित हुआ, इसका नाम करुणा नहीं है कि गृहस्थ जैसे कहे वैसे मान लेना करुणा। तुम देखो कि हित किस में है, इसका हित किस में है वो देखो, उसके मन के अनुसार मान लेना महात्मा का जो है ये करुणा नहीं, उसका हित किस में है इसलिए। तो करुण एवच करुणा कृपा दुखितेषु दया तद्वान करुणा सर्वभूता भय प्रद सन्यासी, सभी भूतों को अभय करके रखता है सन्यासी के तरफ से, सभी को सन्यासी सभी को निर्भय करके रखता है, पर सब भय करते हो क्यों, अपने में कमजोर है ना सब, कमजोर उससे भय करता है, उसके तरफ से निर्भय है पर उसके सामने बोलने में जो है बड़ा भय होता है, कहां अपनी गलती सामने आ जाएगी पता नहीं, इसलिए भय करते हैं, उसके तरफ से भय नहीं है। निर्ममो मम प्रत्यय वर्जितो निरहंकारो निर्गत अहम प्रत्यय सम दुख सुख समे दुख सुखे द्वेष रागयो अप्रवर्तके, समझे ना, अरे द्वेष से ही होता है ना, द्वेष राग के यश्य सम दुख सुख है, जो द्वेष राग जिसको प्रवर्तित नहीं कर सकते, क्षमी क्षमावान आकृष्टो अभीतो व अभिक्री वास्ते। उसको कोई गाली भी दे दिया तो भी अभिक्री ही रहता है, क्षितिबानो भी न कुपित। अति श्रुति ने कही कि वृक्ष तिष्ठाशित वृक्ष तिष्ठित क्षितिमानो भी न कुपित, ये श्रुति है कहीं की। तो इस प्रकार जो है अभिक्री वास्ते, थोड़ी सी टीका देखिए, आत्मतत्व हेतु सर्वाणी कहां से चलेगा? अज्ञानाम कर्मिणाम भक्षमाण धर्म जातस्य साकल्येन अयोगात्। जो अज्ञानी कर्मी है उसमें जो आगे कहे जाने वाला धर्म है वह पूर्ण रूप से घटित नहीं हो सकता है, इसलिए अक्षर निष्ठा नाम एव, जो अक्षर में जिसकी निष्ठा है ऐसा जो सन्यासी है उसी के लिए एव इदम् उच्यते। अविरुद्धांशस्य तु सर्वार्थत्वम् इष्टम् एव इत्यर्थ। हाँ, जो अविरुद्धार्थ है माने दोनों में जो घट सकता है, प्रयास तो सबको करना चाहिए ना, सबको निर्मम रहने का प्रयास करना चाहिए, सबको निरहंकार रहने का प्रयास करना चाहिए, पर जितना घट सकता है उतना प्रयास करेगा। इसी बात को कहते हैं कि सर्वार्थत्वम इष्टम एव इत्यर्थ। सर्वेषां भूतानां, ऐसा नहीं कि ये सन्यासी की बात है तो हमको नहीं पालन करना चाहिए, टीकाकार ने कहा ऐसा नहीं समझना। अरे भाई, सन्यासी की बात है इसलिए जो है सन्यासी का आदर्श के लिए तुमको इसका अभ्यास करना चाहिए तो तुम भी सन्यासी हो जाओगे, जहां हो वहीं सन्यासी बन जाओगे, इस प्रकार का धर्म अपने में धारण कर लोगे तो सन्यासी हो गए, और इस प्रकार का धर्म धारण नहीं कर पाए तो सन्यासी कैसे हो जाओगे। निर्ममो तो इसको कहा, ये टीकाकार ने कहा, तत्र हेतु सर्वाणि सर्वभूतानां इति उभयतः संबध्यते। ये दोनों सर्वभूतानां मैत्र, सर्वभूतानां करुण, सर्वभूतानां अद्वेष्टा, ये सब के साथ ले लेना दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। अच्छा, वृत्त स्वाध्याय कृत अहंकारान निष्क्रांतत्वम आह। वो वृत्त संबंधी और जो है वह वृत्त स्वाध्याय, अरे अपना जो उसकी व्यवहार है ना, तब संबंधी भी अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा त्यागी हूं। हमारे में तो वृत्त है, वृत्त अच्छा है, वृत्ति का अहंकार हो जाता है, मैं त्यागी हूं, तपस्वी हूं, मैं एक पैसा कभी जीवन में नहीं छुआ, एक जाचला छोड़ करके दूसरा कुछ रखा ही नहीं, इसका भी अहंकार होता है। इसका अहंकार इतना हो जाता है कि दूसरे को साधु ही नहीं समझता। अरे कहां सबको, कहां सबको आत्मा समझना है, पर यदि पैसा रख लिया तो उसको साधु ही नहीं समझता, आत्मा समझना तो दूर रहा, इसका भी अहंकार होता है। इसलिए वृत्त और स्वाध्याय, बड़ा भारी जो है पंडित है, सभी शास्त्रों को पढ़ाता है, तो तदकृत अहंकारा निष्क्रांतत्व माह, उस अहंकार से भी जो है रहित है। सर्वेषां भूतानां, ये जो कहा ना सर्वेषां भूतानां अद्वेष उभयतः संबध्यते ना, इधर भी ले लेना उधर भी लेना, सर्वेषां भूतानां इति उभयतः संबध्यते पहले कहो, कौन सा सर्वेषां भूतानां मध्ये यो दुख हेतु तम विद्वान अपि द्वेष्टि एव, ये रह गई थी पंक्ति, सभी भूतों के मध्य में जो दुख का हेतु है और दुख का हेतु है उसको तो विद्वान भी द्वेष करेगा कि नहीं, सांप देखेगा तो भगेगा कि नहीं भगेगा, है उसको मरेगा कि नहीं मरेगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि वही ऐसी बात नहीं। क्यों ऐसी बात नहीं? तो वो आया था ना, क्या आया था भाष्य में, आत्मत्व नहीं पश्यति, है ना? नहीं, आत्मना प्रतीक है ना, कहीं आगे आया होगा वो आत्मनो दुख हेतु मी न किंचित दृष्टि, है ना? अपने का दुख का जो हेतु है उसको भी वह दुख का हेतु नहीं देखता है, समझा कि नहीं? दुख का हेतु जो जगत में दिखाई, सांप भी दिखे तो दुख का हेतु नहीं देखता, दुख का हेतु तो मन होता है, दुख का हेतु नहीं, वो सर्वात्म बुद्धि करता है। अब लोग कहेंगे कैसे नहीं, वो सर्वात्म बुद्धि का फल ऐसा होता है कि वह उसके विक्षेप का हेतु नहीं बनेगा, उसको काट ही नहीं सकता। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमिदम्। कि अक्षरोपासक जो ज्ञानी है उसका जो स्वभाव है, उसकी जो चर्या है, उसके जो गुण है,